Nie puszczę cię nigdzie, sama stąd nie pójdziesz. Zostaniesz tu, ja będę czekał, aż uśniesz. Będę czekał, aż uśniesz. Będę czekał, aż uśniesz. Ale to nie wszystko. Wyspowiadasz się jeszcze przed snem. Chcę cię mieć czystą. Wyspowiadasz się jeszcze przed snem. Chcę cię mieć czystą. Ale to nie wszystko. Wydrylujesz śliną mnie, otoczysz sprężystą łydką. Nigdzie sama stąd nie pójdziesz.